Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Itapochanika mbingu, na ikamsikiliza Mola wake mlezi na ikapasiwa kumsikiliza. Na ardhi itakapotanuliwa, na kuvitoa vilivyokuwa ndani yake ikawatupu. Na ikamsikiliza Mola wake mlezi na ikapasiwa kumsikiliza. Ewe mtu, hakika wewe unajikusuru kwa juhudi kumwendea Mola wako mlezi, basi utamkuta. Ama atakepewa daftari lake kwa mkono wa kulia, basi huyo atahisabiwa hisabu nyepesi, na arudi kwa ahali zake na furaha. Na ama atakepewa daftari lake kwa nyuma ya mgongo wake, basi huyo ataomba kuteketea, na ataingia motoni. Hakika alikuwa furahani kati ya jamaa zake. Huyo hakika alidhani kuwa hatarejea tena, kwani hakika Mola wake mlezi alikuwa akimwona. Basi ninaapa kwa wekundu wa jua linapokuchwa, na kwa usiku na unavyovikusanya, na kwa mwezi unapopevuka, lazima mtapanda tabaka kwa tabaka. Basi wana nini hawaamini, na wanaposomewa Qur'ani hawasujudu? Bali walio kufuru wanakanusha tu, na Mwenyezi Mungu anajua wanayodhamiria. Basi wabashiria adhabu chungu, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema, hao watakuwa na ujira usiomalizika. Suratul Inshiqaq imeteremka Makka. Sura hii imetaja baadhi ya ishara za saa ya kiyama na kunyenyekea ardhi na mbingu kufuata atakavyo Mwenyezi Mungu mtukufu. Na imefahamisha kwamba mtu anachungwa aende akakutane na Mola wake mlezi, na kwamba vitendo vyake vimeandikwa katika daftari atakalokuja likuta. Basi mwenye kulipokea kwa mkono wake wa kulia, hisabu yake itakuwa nyepesi, na mwenye kulipokea kwa mkono wa kushoto, atayayatika kuipata adhabu na kuingia motoni. Tena Mwenyezi Mungu Subhanahu ameapa kwa ishara ambazo zinashuhudia uweza wake, na ambazo zinaitia imani ya kufufuliwa. Lakini juu ya hayo waliokufuru hawaamini, wala hawaizingatii Qur'an, wala hawazifuati hukumu zake. Kisha sura inahitimisha kwa kuonya kwamba Mwenyezi Mungu anayajua wanayodhamiria, na kwamba yeye amekwisha waandalia adhabu iliyochungu kama alivyowaandalia waumini ujira wa daima usiokatika. Mbingu itakapochanika ikaamrishwa iondoke, na ikamsikiliza Mola wake mlezi, na ikamtii, na jiyo maelekeo yake isikie na kutii. Na ardhi ikazidi upana wake kwa kulazwa milima na kuondolewa kifusi chake. Na ardhi ikatoa nje maiti na hazina zilizokuwa ndani yake, na ikaachana navyo vyote hivyo. Na ikamwelekea Mola wake mlezi kwa kuzidi kutanuka kwake, na kutoa vilivyokuwa ndani yake na kuachana navyo. Na hayo ni haki yake kuwa yakitokea yote hayo yaliyotangulia kusimuliwa, basi kila mtu atapata malipo ya vitendo vyake. Ewe mtu, hakika wewe unafanya juhudi katika vitendo vyako vikufikishie lengo lako, basi utakuja kukutana na Mola wako mlezi kwa amali yako, naye atakulipa kwayo. Ama mwenye kupewa daftari la vitendo vyake kwa mkono wake wa kulia, basi atahesabiwa kwa hisabu nyepesi, na atarejea kwa jamaa zake waumini naye furahani. Ama mwenye kupewa daftari lake kwa mkono wa kushoto wake nyuma ya mgongo wake kwa kudharauliwa shani yake, huyo atatamani ajiue, na ataingia motoni ya umbu liyembali. Kwani huyo hakika duniani alikuwa furahani kati ya jamaa zake, akitanamu na pumbao alilokuwa nalo, hata akapuuza amali ya kuitenda kwa mustakbali wake. Hakika huyo alidhani kuwa kabisa atorejea kwa Mwenyezi Mungu akamhisabu, bali atarejea na atahisabiwa, kwani Mola wake mlezi alikuwa anamuona vyema yeye na vitendo vyake. Basi na hapa kiapo cha mkazo kwa wekundu wa mbingu baada ya kutoa jua, na kwa usiku na unavyovikusanya vyote katika giza lake, wanadamu, wanyama na vinginevyo. Na mwezi unapokamilika kupevuka na kutimia nuru yake, hapana shaka yoyote mtakutana na hali baada ya hali, baadhi yake zina shida zaidi kuliko nyinginezo, za kufa na kufufuliwa na vitisho vya kiyama. Wana nini hawa makafiri wanaowazuia wasimuamini Mwenyezi Mungu na kufufuliwa baada ya kuwekwa wazi dalili zake zote za kuwajibika kwake? Na pindi ukazisikia aya za Qur'ani hawasujudu wakanyenyekea, bali watu hawa kwa ukafiri wao wanakanusha kwa inadi na kutakabari kuikataa haki. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kabisa hayo wanayodhamiria katika nyoyo zao. Basi wabashirie kwa kejeli kuwa watapata adhabu ya kutia uchungu. Lakini walioamini na wakatenda mema watapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu ujira usiowakatikia na wala usiokuwa na hisabu juu yao.